El lumea a creat, viața ne-a dat. Priviți lumina Lui, nimic n-o poate stinge. Salvarea lumii întregi a s-a născut. Să ne închidem.